eskilerin ifadesiyle her şeyi mahulke lehinde kullanma. Göz doğru görmek için, kulak doğru işitmek için, kalp doğrunun heyecanını yaşamak için yaratılmış. Veya tefekkür, tedebbür, tezekkür için yaratılmış. Beynin nöronları mı Latife-i Rabbaniye'nin emrinde, yoksa bir fonksiyonu müşterek mi eda ediyorlar? Bunlar fizik ötesi mülahazalar. O mevzuda kestirip atmak bence hata olur. İşi gerçek bilenine havale etmek lazım. Vallahu ya'lemu entum la ta'lemun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ama bilinen bir şey var ki, bu göz görmek için yaratılmıştır. Mübserat derlerdi eskiler. Görülecek şeyleri görmek. Görülmesi lüzumlu. Görülmezse olmaz. Görülmesi olmazsa olmaz. Kulak mesmuat için, işitilmesi gerekli olan şeyler için. O Latife-i Rabbaniye, kalbin kılıflık yaptığı şey, o his, o şuur, o Cenab-ı Hakk'ın iradesinin bir tecellisi olan sizdeki meyelan, meyelandaki tasarruf, meşiyet, meşiyetteki tasarruf, dileme, dileme türünden bir şey. Onun dilemesinin gölgesinin gölgesinin gölgesi olan dileme. Bütün bunlar belli fonksiyonları eda etmek için verilmiştir. Bunlar misyonunu eda etmiyorsa şayet insan kör, sağır ve kalpsiz yaşıyor demektir. Asıl körlük esas vicdan körlüğüdür. Latife-i Rabbaniye körlüğüdür. His körlüğüdür. Bakarken bir şeyi olduğu gibi mahiyetü nefsül emdiyesine uygun görememe körlüğüdür. Arka planıyla görememe körlüğü. İfade ettiği mana itibariyle görememe körlüğü. Eşya ve hadiseleri enfüsten afaka kadar kendi anatominizi, fizyolojinizi görmeden alın da milyarlarca sistem içinde milyarlarca gezegenler. Onları mülahazaya almaya, bir kitap gibi mütalaya tabi tutmaya kadar. Görmenin alanı içinde bunlar. Ve bu görmeye müteallik meseleleri işte mesmuat kabilinde kelam-ı kadimiyle size duyurmuş. Onu elinize alacaksınız bir yönüyle. Onu dinlendirirken esasen koskocaman kainatı dinlendirmiş olacaksınız. Çok iyi biliyorsunuz, çok tekerrür etmiş. Hazreti Pir'in dediği gibi, sus kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onu dinleyelim, onu virdüzeban edelim. Evet, söz odur, ona derler. Hak olup, haktan gelip hak diyen, nurani hikmeti neşreden yalnız odur. Yalnız sensin, ey muciz beyan, beyan, Kur'an, Furkan, hakkı batıldan ayıran. Mesmuat, onu duyacaksın. Onda bütün varlığı duyacaksın. Kalbinin atışlarından, bir yönüyle yıldızların kendi etrafında dönüşlerine kadar, melaike-i kiramın onların etrafında mevleviler gibi adeta semalarını görmeye kadar, onların ahu efkanlarını mı, Allah'a karşı tazimü, takdisü, tesbihü, temcitlerini mi, onlara kadar her şeyi duyacaksın. O mesmuat kategorisi içinde. Duyabileceğin şeyleri doğru duyarsan Allah, o güne kadar duymadığın, duyamadığın şeyleri mevsimi gelince duyurur. Cüneydi Bağdadi rahmetullahi aleyh kuddise sirru, 60 sene bir şeyin arkasında oldum, ancak 60 sene sonra bana verdi onu. Yani 60 sene görülüyor olma mülahazasını değerlendirdim. Görüyor olma mülahazasını ancak 60 sene sonra adım attım. Dedi duydum, söyledi işittim. Şöyle yap dedi anladım ve ona göre tavır aldım. Bir kaderi keddi tüktesebül mahali. Meşakkat miktarı mahali elde edilir. Sancıya bağlı, şakak zonklamasına bağlı, şairi şehrin ifadesiyle öz beynini burnundan kusmaya bağlı. Görme ve duyma diyoruz. Onun içindir ki kalbiyle göremeyen, vicdanıyla göremeyen, baktığı şeyleri arka planıyla göremeyen insan kördür. Ve gözü olduğu halde göremeyen bir insan, dünyanın en talihsiz, en bedbaht insanıdır. Göz var ama görmüyor. Kulak var ama işitmiyor. Kalp var. Beyinde 10 milyar hücre var. Fakat atıl uyuyorlar. Hepsi uyuyor. Kainatı elefendi edebilirler. Hallac edip eşya ve hadiseleri didik didik edebilirler Allah'ın izniyle. Fakat uyuyorlar. Yok tefekkür ve tedebbür. Dolayısıyla kalp uykuda. Duyacağı şeyi duyamıyor. Duyması gerekli olan şeyi duyamıyor. Bütün bunlar kalbi, latife-i Rabbani açısından, vicdani, hissi, şuuri, iradi körlüklerdir. Ve bu azaları olduğu halde mahulika lehinde niçin yaratılmışlar? O istikamette kullanmadığından dolayı o insan bedbahtır. Allah Celle Celaluhu çent yerde Kur'an-ı Kerim'de nazarlarımızı enfüsten afaka kadar çeviriyor. Mülk suresinde فَرْجِيلْ بَسَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُتُورٍ فِمَّرْجِيلْ بَسَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ لَيْكَ الْبَسَرُ خَاسِعَ Tekrar per tekrar nazarın semanın o parlak çehresinde gezdir. O resmi doğru okumaya bak. Allah'ın nakış nakış ördüğü o dantelada Murad-ı Sübhani'yi anlamaya bak. Onu kendi içinde marifete döndür. Marifeti muhabbete döndür. Onu aşk-ı şevk, likaullah'a iştiyaka döndür, döndürmeye bak. Allah bu donanımı vermiş sana. Sen de o istikamette değerlendir. Sürüm sürüm yerde sürünmeden solucanlar gibi sıyrıl. Ahseni takvime mazhariyetin hakkını vermeye çalış. Meleklere secde ettirdiği bir varlıksın sen. Senin mahiyetin meleklerden de ulvidir. Yaratılışın hakkını vermeye bak. Mahulike lehinde kullanmaya bak. İnkişaf ettir onu. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam gibi. Cibril'e yürü, top senin, çevkan senindir dedirtti. Bir adım daha atarsam yanarım diyor Cibril. Yürü, top senin, çevkan senin. İnsanlığın iftihar tablosu, o donanımdaki sistemleri, mekanizmayı, fonksiyonları bütünüyle öyle değerlendiriyor ki, melekler pes ediyor, nurdan yaratılan. Bir anda 1 milyon yerde bulunan melekler, cismani bir varlığa sahip bir insan, Amine validemizden doğma bir insan, Abdullah Efendimiz'den doğma bir insan, melekleri geride bırakacak bir ufka, Kabe kavseyn ev edna, vücub imkan arası noktaya, fanileri bakiden ayıran noktaya ulaşıyor. Bir adım daha atma imkanı yok. Orası vücub alemi. Ve temaşa ettiğini temaşa ediyor. Doyuyor. Gınaya ulaşıyor. Sonra ihna etmek için dönüp içinize geliyor. Size o meleklik ruhunu aşılamak için. O fidelerin çınar olmaya yürümelerini sağlamak için, o tohumların yarılıp başa yürümelerini sağlamak için. Evet, herkesin bin iştiyak ile içine girmeyi arzu ettiği şeyleri o tam gördükten, bildikten sonra başkalarını doğruya ulaştırmak için nefsine rağmen İsar duygusunu zirvede yaşayarak, kendi için olmamayı zirvede yaşayarak yeniden sizin için, sizin içinize dönüyor. Duyduğunu duyurmak için, tattığını tattırmak için, gördüğünü gördürmek için, hissettiğini hissettirmek için ihtisaslarınıza dünya kadar armağanla geliyor. İhtisaslarınıza dünya kadar armağanla geliyor. Anahtarı, kilidi ibadetullah'tır, namazdır. Müminin miracıdır, nurudur. Sefine-i dini namaz yürütür, cümle ibadetin namaz piridir. Namazsız, niyazsız İslam olur mu? Anahtarını da size getiriyor. O miraca sizi yükseltecek ilk kapının anahtarı odur. Cenab-ı Hak namazlaşarak onu hakkıyla edaya muvaffak eylesin. Ama gel gör ki siz değil de çoğumuz itibariyle insanlar o vicdani körlükleriyle, o latife-i Rabbaniye körlükleriyle, o his körlükleriyle, o şuur körlükleriyle görmeleri gerekli olan şeyleri göremiyorlar. Allah efelem yesiru fil ardi fetekun lehum kulubun yaqilun biha ev azan yesmaun biha fe inha la tahmal absar velakin tahmal kulubul lati fis sudur. Yeryüzünde gezmiyorlar mı onlar? Bir gezsinler. Dağına taşına baksınlar. Efelem yanduru ile semai fevkuhum keyfe beneynaha. Nasıl bina ettik? Ve zeyyennaha ve ma leha min furuc. Yok yırtığı, yok eksiği, yok yediği. Biraz evvelki mülahaza farklı bir versiyonla ifade ediliyor. Ferci'il veser altara min furuc. Keyfe beneynaha ve zeyyennaha ve ma leha min furuc. Vel arda medednaha. Yeryüzünü de adeta onlar için bir zemin, bir blokaj olarak sergiledik. Üzerinde her şeyi yapabilirler. Tohum saçabilir, tarlaya çevirebilirler. Fide dikip bağ bahçeye çevirebilirler. Üzerinde yaşayabilirler. Yaşar, orayı cennetin koridoru haline getirebilirler. Temaşa eder orada, orayı bir mecali şeklinde görür. Cenab-ı Hak'tan gelen tecelli taiflarının gelip gelip çarptığı bir yer halinde görebilirler. Yeryüzünü. Ve aynı zamanda ilahi mezahir olarak görebilirler. Ve cennete iştiyaklarını kamçılayacak. Aynı zamanda cennetin koridoru şeklinde mütalaa edebilirler. Vel arda medednaha ve elgeyna fiha revasiye. Ve aynı zamanda onun üzerinde de dağları ilka ettik. Gemilerin demirleri gibi. Yeryüzünün sübutunu sağlamak için aynı zamanda çiviledik dağlarla onları. Hazreti Pir'in risalelerde ifade buyurduğu gibi ne madenler, ne gazlar, bilmem neler sakladık altlarında. Birer kazık olarak çaktık aynı zamanda. Havayı taramaları için, değişik şeylere mahzenlik yapmak için. Ama göz istiyor bunları görmek için. Kulak vermek icap ediyor duyulacak şeylere. Kalp istiyor tedebbür için, tefekkür için, tezekkür için. اَفَلَمْ يَسُرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَاِنْهَا لَا تَحْمَلْ اَفْصَارٌ وَلَاكِنْ تَحْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Basarlar değil, fakat kalpteki basiretler esas görecek şey odur. Basiret. Basar, zahiri nazardır. Meselenin sadece zahirini görür. Arka planını bilemez. O mevzudaki o işin riyazi mülahazasına ulaşamaz. Matematik açısından, hendese açısından bu ne ifade ediyor? Onu bilemez. Sadece satayım. Bakmadır o, görme değildir. Gören esas basirettir. Değerlendirmedir basiretin işi. İşi arka planıyla, ön planıyla, ifade ettiği manayla, muhtevayla ve size ışık tutmasıyla esas gören şey basirettir. O da Kur'an-ı Kerim değişik yerde فَاتَبِرُوا يَا اُلِي الْأَبْصَارِ diyor. Ey basiret erbabı, ibret alın diyor. يُقَلِّبُ اللّٰهُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ الْعِبْرَةً لِعُلِي الْأَبْصَارِ. Akla gelen şeyler. Geceyi gündüzü evirir, çevirir. Işığı, karanlığı birbirine katar, karıştırır. Onu onun içine sokar, onu onun içine sokar. Evirir, çevirir, size dersler verir. Size sahneler sergiler. Size ne danteleler sergiler, ne meşerler sergiler. يُقَلِّبُ اللّٰهُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِي الْأَبْصَارِ. Ama basireti olanlar için bunlarda ibretler vardır. Gözünü kapayan, bakan fakat göremeyen, ya naturalizme, ya gidip pozitivizme, ya materyalizme saplanan, ya ateizme, ya deizme aborde olan insanlar, arka planıyla bu şeyleri göremezler. Öyle değil esasen. Ne zaman, ne, nasıl yapılacak? Önemli olan onu yapmaktır esasen. Allah'ım neyi, ne zaman, nerede, nasıl yapacağız? Basiretlerimizi aç ve bizi ona hidayet eyle. Yol aldığı halde geçendeki ifadesiyle hikayelerin başında söylenen o sözün durumuna düşme, talihsizliğine maruz bırakma. Az gitti, üz gitti, dere tepe düz gitti, bir çuvaldız boyu yol aldı, alamadı. Öyle değil. Yol alma, ona doğru yol alma. Yol alanlar ufkuna doğru yol alma. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın gösterdiği ufka doğru yol alma. Asıl mesele o. Ama gel gör ki taklit bir yönüyle şekil, suret, ülfet ve ünsiyet onların birer bela olduğunu da Hazreti Pir ifade ediyor. Bunlar gözümüzü kör ettiğinden dolayı görülecek şeyleri göremiyoruz. Maalesef Allah'ın verdiği şeyleri kullanılması gerekli olan yerde kullanamıyoruz. فَانْدُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Risalelerde kaç yerde, hususıyla haşırla alakalı meselelerde serlevha olabilecek bu ayet. فَانْدُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Öldükten sonra yeryüzünü bahar mevsiminde adeta bir nevzuhur olarak, bir nevbahar olarak, bir meşher gibi sizin gözünüzün önünde sergiliyor. Bakın, okuyun, ders alın, ibret alın. Anlamanız gerekli olan şeyleri anlayın. كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى. İşte o şanı yüce olan Allah. Lam lam imad, kaf kafı hitap. O şanı çok yüce olan, hem aradaki mübelliğ, hem de o tebliğin sahibi. Şanı çok yüce olan Allah, yeniden sizi dirilmeye, diriltmeye kadirdir. Çürümüş kemiklere takılıp kalmayın. Mezardaki enkaza takılıp kalmayın. Siz esasen ölmekle bir yönüyle tatlı rüya iklimlerine açılma gibi berzahi bir seyahata soyunuyorsunuz demektir. Nasıl rüyalar o alemde geziyorsunuz? Dünyayı güzelce yaşamış iseniz şayet, nasıl yaşamış iseniz öyle ölüyorsunuz. Ve berzahı da o güzellikle geçiriyorsunuz. Hep tatlı rüyadan tatlı rüyaya, cennet temaşasına koşuyorsunuz. Ehli küfür, ehli dalalet. Ennâru yu'radûne aleyhâ gudûven ve aşiyyâ. O berzah aleminde misali ve hakikatıyla o kefere-i fecerenin nazarlarına o cehennem sabah akşam arz edilecek. Âli Firavun için mümin, gafir suresinde ifade buyurulan bu husus, bütün kefere-i fecere için, bütün inkarcılar, mülhitler, mürtetler, mütemerritler için söz konusudur. Onlar için söz konusu olan, öylesine bir sui akibet, müminler içinde bir hüsnü akibet şeklinde, tatlı rüya iklimler halinde. Bazen gider Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek eteklerine sarılır, bazen Ebu Bekirlerle, Ömerlerle, Osmanlarla, Alilerle aynı çanağa kaşık çalar. Bazen Cenab-ı Hakk'ın müşahedesiyle mest olur, kendinden geçer. Bazen cennetin bağını, bahçesini, çağlayan ırmaklarını, şerbetten ırmaklarını, soğuk sudan ırmaklarını, katışıksı sudan ırmaklarını, insanı mest ve sermest hale getiren ırmaklarını temaşa eder, kendinden geçer o ölümle. Ölü ölmek için bence öyle yaşamak lazım. Orayı bir yönüyle çok rahat aşmak için burada bence sırat-ı müstakimi yaşamak lazım. Başka bir yerde bir söz halinde ifade edildiği gibi öbür tarafta sırat-ı rahatlıkla geçme burada sırat-ı müstakimi yaşamaya bağlıdır. Önemine binaen Allah Celle Celaluhu nafile namazlarla günde 40 defa onu teşrih kılması meselenin önemini vurgulama adına yeter, artar. İhtine sıratel müstakim. İhtine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim velattalin. İhtine sıratel müstakim. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim velattalin. Nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin, büyüklerin, muhlisinin, muhlesinin, mülheminin yolu. Allah'ım bizi ona hidayet eyle. O yolda yürürseniz, sırat-ı müstakimi yaşarsanız, sıratı kuş gibi geçersiniz. Hadis-i şeriflerde berk-i hatif gibi, çakıp geçen şimşek gibi, yıldırım gibi, Allah'ın izni inayetiyle. Hatta hadisin saati mevzunda bir şey diyemeyeceğim. Cehennemin alttan size seslendiğini duyacaksınız. Çabuk geçin, nurunuzla narımı söndürüyorsunuz. Çabuk geçin diyecekler. Bir böyle sıratı geçme var. Bir de burada belli şeylere takıldıklarından, yalıya, villaya takıldıklarından, servete, samana takıldıklarından, nama, nişana, şöhrete, kudrete takıldıklarından ve bunlarla zehirlendiklerinden dolayı bu zehirlenmelerin her birine göre o köprünün üstünde değişik kancalar var. Şöhret kancası, villa kancası, filo kancası, serkar olma kancası, takdir kancası, alkışlanma arzusu kancası, ezme kancası, zulmetme kancası, haklı, haksız, birbirine karıştırma kancası, kafa karışıklığı kancası, dalalet kancası, zulüm kancası, serkar olmayı başkalarını ezmek suretiyle değerlendirme kancası. Bunlardan birine takılmasa diğerine takılır. Bu melun şeylerin hepsini yapmışsa o kancaların her biri onun uzuvlarından birine takılır. Mabede gelmeyi ihmal etmese bile, oruç tutmayı ihmal etmese bile, Müslümanlığı dilinden düşürmese bile, soyuyla irtibatını dilinden düşürmese bile, düşürdüğü şeyleri düşürdüğü onun orada batıp gitmesine yetecektir. Böyleleri için bu seyri diyor ki, وَاسْتَفْرِغِ الدَّمْعَ مِنْ عَيْنٍ قَدِمْ تَلْأَتْ من المحارم والزم حميةً ندمي. İşlediğin şu mel'un şeylerden ötürü, günahlardan, şu hatalardan, şu dalaletlerden, şu sapıklıklardan dolayı gözlerini yaşla doldur. Göz yaşlarını salıver ve sonra da bir yönüyle nedamet perhizine kendini bağla. Tevbeler tevbesi geyik avına, tevbeler tevbesi saltanat sevdasına, tevbeler tevbesi filo arzusuna, tevbeler tevbesi yalı arzusuna, tevbeler tevbesi alkış arzusuna, batsın bunların hepsi yerin dibine. Ve bu sevdalara tutulmuşlar da beraber batsın yerin dibine. Yoksa liyakatları hidayete, Allah'a dönmeye, peygambere bağlanmaya, yeniden bir kere daha Kur'an demeye. Size gelince onlar size çektirecekler. Mihneti kendine zevk etmektir alemde hüner. Kamu şadi felek böyle gelmiş, böyle gider. Zuhura gelir neyse hükmü kader. Hakka tefvizi umur et, ne elem çek, ne keder. Vesselamu.